19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 grudnia, jest 6. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 12 osób z podejrzeniem pod trucia tlenkiem węgla trafiło do szpitala w Świętokrzyskiem. Lider PO wzywa opozycję do natychmiastowego zacieśnienia współpracy. W Gdyni rozpoczynają się uroczystości upamiętniające grudzień 70. 12 osób podtruło się tlenkiem węgla w Końskiej w województwie świętokrzyskim. Wszystkie trafiły do szpitala. Około 21:00 strażacy w Końskich otrzymali zgłoszenie o zasłabnięciu podczas kąpieli 9-letniego dziecka, powiedział Polskiemu Radiu Paweł Ksel z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Po przyjeździe sił i środków na miejsce dowódca stwierdził obecność tlenku węgla. Osoba w momencie dojazdu była nieprzytomna pod opieką Państwowego Ratownictwa Medycznego. Strażacy dokonali sprawdzenia pomieszczeń pod tym mieszkaniem, gdzie wystąpił ten tlenek węgla. W całym tym nie stwierdzono jego obecność. W wyniku tego zdarzenia 12 osób zostało poszkodowanych. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. W mieszkaniach, w których doszło do zatruć, znajdują się piecyki gazowe. Strażacy przewietrzyli pomieszczenia. W tym miejscu kolejny apel strażaków, by instalować czujniki. One mogą uchronić przed tragedią. W zarządzie Platformy Obywatelskiej nie ma już Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zdecydowała o tym Rada Krajowa PO, ale już wcześniej prezydent stolicy postanowiła nie ubiegać się o członkostwo we władzach partii. Lider Platformy Grzegorz Schetyna zaproponował wczoraj Nowoczesnej utworzenie wspólnego prezydium klubów parlamentarnych obu ugrupowań. Miałoby ono zwiększyć siłę demokratycznej opozycji w Sejmie. Wystosował też do opozycji apel. Chciałbym wystosować do naszych koleżanek i kolegów z opozycji apel o natychmiastowe zacieśnienie współpracy w parlamencie, ale także poza nim. Grzegorz Schetyna mówił o jawnym ograniczaniu demokracji, wskazywał m.in. na uchwalone przez parlament ustawy o sądownictwie i na zmiany, które Sejm przyjął w kodeksie wyborczym. Opozycja zajmuje się sobą, dlatego że nie ma realnej alternatywy dla Polaków, oceniła rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, komentując apel lidera PO o natychmiastowe zacieśnienie współpracy opozycji. Właśnie teraz rozpoczynają się w Gdyni uroczystości rocznicowe Czarnego Czwartku. Mija 47 lat od krwawej masakry na Wybrzeżu. Przypomnijmy, w grudniu 1970 w proteście przeciwko podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL przez Wybrzeże przetoczyła się fala strajków i demonstracji. W Gdańsku i Szczecinie protestujący podpalili gmachy Komitetów Wojewódzkich PZPR. Aby stłumić protesty, władze zezwoliły milicji i wojsku na użycie broni. Sebastian Kwiatkowski. Tego dnia o świcie wojskowi i milicjanci otworzyli ogień w kierunku robotników idących z dworca kolejowego do zablokowanej przez wojsko stoczni i portu. Padli zabici i ranni. W Gdyni zginęło 18 osób. Najmłodszy z poległych miał 15 lat, najstarszy zaledwie 34. W gdyńskich porannych uroczystościach przy Gdyni Stoczni udział weźmie prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. O 16:30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej odprawiana będzie msza święta w intencji ofiar grudnia roku 70. Poprzedzi ją spektakl słowno-muzyczny. O 18:30 rozpoczną się uroczystości u stóp pomnika przy Alei Marszałka Piłsudskiego. Podczas wydarzeń grudnia 70 zginęło w sumie 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Aresztowano blisko 3000 osób. Za udział w protestach setki ludzi były prześladowane przez bezpiekę. Podwyżki cen wycofano po kolejnych strajkach w styczniu i lutym 71 roku. Wydarzenia grudnia 70 zamknęły epokę rządu Władysława Gomułki. Na pierwszego sekretarza PZPR wybrano Edwarda Gierka. Mimo trwającego kilkanaście lat procesu, nikt z odpowiedzialnych za tamte wydarzenia nie został ukarany. Była msza, apel pamięci, zapalono znicza, złożono kwiaty. W Katowicach upamiętniono górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek na początku stanu wojennego. Wczoraj była 36. rocznica tych tragicznych wydarzeń. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku krzyżu zabitych górników. Wspominali ich mieszkańcy, związkowcy i przedstawiciele władz lokalnych oraz centralnych. Wzywam do nas znanych i nieznanych bohaterów walczących w czasie stanu wojennego. Przyszedłem dlatego, że mój tata tutaj pracował na kopalni Wujek i znał niektórych z górników, którzy tutaj pracowali w tym czasie, również tych, którzy zginęli. To ogromna tragedia przede wszystkim tych rodzin, tak, które straciły ojców. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, co ja bym zrobiła w tej sytuacji. Bardzo straszny czas dla każdego z nas, z tych roczników jeszcze, co pamiętają, to na pewno. To jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby młodzież szczególnie to pamiętała.

Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa do godziny 8 w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś zabieram Państwa w świat bizantyjsko-grecki, trochę już niektórym słuchaczom znany. Państwa zgadnie, że to jest kolęda grecka. Wprowadzamy się w taki klimat już świąteczny, chociaż jesteśmy w środku Adwentu, ale o tym opowiedzą moi goście. Siostra Elżbieta Niczy-Poruk, przełożona Monastyru Świętej Katarzyny w Zaleszanach. Witam, dzień witam dobry. Również serdecznie. I Marcin Gajko, reżyser dźwięku, producent muzyczny, gitarzysta, znawca dźwięku, specjalista od masteringowania płyt. Możemy tak powiedzieć. Miksowania. Witam cię, Marcinie. Dzień dobry. Mam w rękach trzecią płytę zatytułowaną Liturgia Jana Złotoustego. To już siostry trzecia płyta z takich prezentowanych na antenie i pod ręką, nagrywanych ręką Marcina. Płyta idealna na czas adwentowy, siostro? No ja myślę, że płyta chyba jeżeli idealna w ogóle, no to na Na każdy dzień bym powiedziała, bo czas Adwentu to może taki szczególny jeszcze okres w roku, czy już mówiąc w roku liturgicznym, kiedy należałoby się bardziej zastanowić nad sobą, nie wiem, nad życiem, czy nad tym, na kogo oczekujemy, kto ma się narodzić, a liturgia jest to takie, ja bym powiedziała, zwieńczenie wszystkiego, całego naszego życia, bo przygotowuje nas do zjednoczenia się z Chrystusem, do przyjęcia Eucharystii, więc myślę, że jest bardzo ważne. Ten czas Adwentu właściwie wszyscy chrześcijanie już weszli. Siostra, w rycie prawosławnym również, jak wygląda, jak się rozpoczyna ten post filipowy i tak naprawdę jak długo trwa i co jest w nim bardzo ważne? No, ten akurat post w odróżnieniu do Wielkiego Postu może nieco się różni. Wielki Post jest to jak gdyby coś zupełnie innego, ale tym niemniej post jest tak przyjęty w prawosławiu, że przed Wielkimi Świętami obowiązuje taki szczególny czas przygotowania. Może jest to taka trochę różnica, jeżeli chodzi o pojęcie czy pojmowanie Adwentu w Kościele Rzymskokatolickim, a w prawosławiu. Jest to 40 dni postu. Jest to taka cyfra, czy liczba 40 znana z Pisma Świętego, taka, która symbolizuje czas pokuty, czy w ogóle jakiegoś takiej, no nie wiem, skruchy i bardziej pokuty. Znamy jeszcze z czasów biblijnych 40 lat tułaczki po pustyni na przykład i wszystkie jakieś inne momenty, w których ktoś pościł, często właśnie sprowadzały się do dni czy nawet w niektórych momentach, jakichś czasach lat 40. On się nazywa też Filipowym, bo zaczyna się po Dniu Pamięci Apostoła Filipa. W tym czasie to, co charakteryzuje każdy post, jest to między innymi wstrzemięźliwość od różnych pokarmów, czyli nie je się na pewno mięsa i nabiału, tylko czasami rybę. Akurat jest to pod tym względem może lżejszy post w porównaniu do postu wielkiego. Siostro, no to w takim razie, skoro już jesteśmy w poście filipowym, to możemy tak zdradzić to, co siostry jedzą w czasie postu. Mięsa nie wolno, to nie jest żadna rewelacja, ale jeżeli... Wszystko, co jest z olejem, co można przyrządzić, albo w sobotę, w niedzielę ryba może być. Czyli to jest takie, powiedzmy, nasze mięso. 40 dni. Tak. Nie jest to takie ciężkie wbrew pozorom i czasami wręcz dziwne, bo jeżeli nie wprawia w taki może podziw, czy nawet takie spojrzenie trochę jak na dziwaków, na takich ludzi, którzy poszczą, jeżeli ktoś mówi, że trzyma się diety wegańskiej, czy nie je mięsa z powodów zdrowotnych, to jest normalne. Jeżeli mówimy, że to jest post, od razu to jakoś odbierane jest, nie wiem, nieco inaczej bym powiedziała. Tak, i rzeczywiście jest tak odbierane spojrzenie na takich ludzi, jak siostra powiedziała, jak na dziwaków trochę? Trochę tak. Chyba we współczesnym świecie ogólnie. A wydawałoby się, tak jak siostra mówi, że tak naprawdę to, co jest teraz modne, Marcinie, że tak przerzucę pałeczkę do ciebie, czy to obserwujesz też w tym, no też naszym świecie muzyczno-rozrywkowym, to, co jest modne, właściwie nie poszczenie, ale tak, zachowywanie jakichś diet bezmięsnych, specjalnych i tak dalej, jest fantastyczne. A tu nagle słowo post wszystko zmienia. Właśnie nie dalej niż wczoraj słuchałem takiego wykładu amerykańskiego profesora Funga o tym, jak zbawienną rzeczą jest post. Poszczenie i ten post został zapomniany w naszych czasach zupełnie, a od wieków w różnych religiach, w różnych kulturach post był używany jako element leczniczy człowieka. Także tutaj to, że akurat siostra wspomniała teraz o tym, też jest dla mnie tutaj fajnym przypomnieniem tego, bo ponoć, jestem reżyserem dźwięku, nie dietetykiem, ale taka asceza postna bardzo, bardzo pomaga przede wszystkim nie tylko na ciało, ale na ducha. Przygotować się też do ważnych wydarzeń. Pomaga się skupić, mieć większą koncentrację i większą sprawność intelektualną, o dziwo. Liturgia świętego Jana Złotoustego to już wydarzenie w pewnym sensie zamknięte, bo my dzisiaj w Trójce mamy taką przedpremierę muzycznego wydarzenia, ale to tylko nie tylko muzyczne wydarzenie. Ta liturgia, to pytanie, Marcinie, do ciebie, to jest potraktowana muzycznie też jako całość. To nie są oddzielne pieśni czy piosenki, tak, tylko właściwie to jest, co prawda, podzielone na traki, ale to nie są takie oddzielne części. Jak to zrobiłeś? W ogóle rejestracja takiej muzyki jest w pewnym sensie zapisem wydarzenia muzycznego pewnego. I wiadomo, że to jest tak, że akurat te nagrania odbywały się bez publiczności w kościele świętego Benona na Starówce Warszawskiej, który ma bardzo, ma piękną akustykę. Jest to takie miejsce, które w tym naszym hałasującym świecie, bo miasto jest dość głośne, pozwala zarejestrować w miarę w dobrych warunkach akustycznych taką muzykę, muzykę wokalną. I co prawda powtarzaliśmy niektóre fragmenty, ale to było coś takiego, słyszałem takie powiedzenie, że kto śpiewa, modli się dwa razy. Więc pozwoliłem jakby tutaj chórowi siostry Elżbiety i głosom męskim i panom, którzy śpiewali, po prostu się modlić śpiewając. Nawet jeżeli były jakieś drobne rzeczy do poprawki, to poprosiłem o drugą, trzecią wersję. Potem dokonaliśmy bardzo prostego montażu w komputerze po to, żeby zachować jedność i intonacji, i brzmienia, i nastroju w tej muzyce. Żeby to było, żeby to była całość, czyli liturgia, czyli modlitwa. To posłuchajmy teraz, jeśli mogę tak powiedzieć, siostro, pierwszych części, pierwszych odsłon. No tak, chyba w ogóle początku. Początku. Błogosławi duszę moja Gospoda, błogosławi jest i Gospodi, błogosławi duszę moja Gospoda, i wsia wnętrzenia moja imię Światoje Jego. Błogosławi duszę moja Gospoda, i nie zabywaj się postajani Jego. Oczyszczają szczało w sobie zakonia Twoja, i zcelają szczało w sobie niedługi Twoja, i zbawlają szczało Ty swe niejarze Twój. Wieńczają szczało Cię miłości i szczętotami, i spełniają szczało w oblaki żelanie Twoje, obnowica jako dla ludność Twoja. Możemy tutaj ustalić tak zwanego spisu treści, tak sobie pomiędzy częściami liturgii rozmawiamy, dlatego że po pierwsze jest to jedna całość, po drugie też stwierdziliśmy, że nie byłoby sensu chyba wypisywania tytułów poszczególnych utworów, dlatego że treść liturgii Jana Złotoustego jest to taki pewien kanon, jest ona dostępna, no nie wiem, w dzisiejszej dobie internetu myślę, że bez problemu, są specjalnie wydrukowane cały przebieg liturgii, także jeżeli chodzi o kogoś, kto uczestniczy w niej, to zna praktycznie na pamięć, a jeżeli ktoś nie zna, to myślę, że można łatwo z tym się zaznajomić i myślę, że z takich technicznych względów też byłoby tego za dużo. Ale opowiedzmy słuchaczom, ten początek jest o czym? W ogóle liturgia się dzieli na pewne części. Jest to tak zwany początek w ogóle liturgii, powiedzmy, jest to, ponieważ jej autorem jest święty Jan Chryzostom, czyli święty z IV wieku. Więc wtedy było jeszcze bardzo rozpowszechnione taka instytucja, powiedzmy, katechumenatu w kościele, więc bardzo wiele osób przyjmowało chrzest w wieku dorosłym, czy to byli poganie, czy Żydzi, czy w ogóle no, ktoś niewierzący. I jak gdyby pod nich była skonstruowana ta część liturgii, czyli były to śpiewane psalmy, wchodzą w jej skład też czytania listów apostolskich, czy czytania fragmentu Ewangelii, a później jest już tak zwana liturgia wiernych, czyli ta, w której uczestniczyli tylko ci, co już byli ochrzczeni, bo to już było gdyby ciąg dalszy przygotowanie do przyjęcia Eucharystii. Wiadomo, że ci, co się przygotowywali do chrztu, jeszcze nie przyjmowali Eucharystii, dlatego tak to wygląda. A dlaczego Złotousty? Jan Chryzostom, Jan Złotousty. Dlaczego Jan Złotousty? Jest to, jego liturgia jest praktycznie codziennie odprawiana w cerkwi prawosławnej, a są jeszcze inne liturgie w użyciu, bym tak powiedziała, ale one znacznie rzadziej są sprawowane, czyli jest to liturgia świętego Bazylego Wielkiego, apostoła Jakuba czy apostoła Marka. Zachowane do dziś są teksty, ale różnią się tym między innymi, że już za czasów właśnie tych ojców kapadockich tak zwanych pojawiły się w kościele różne herezje i jeżeli spojrzymy na przebieg, na treść liturgii, bo my oczywiście śpiewamy to, co słyszymy my jako wierni, co śpiewamy. Natomiast duchowny bardzo wiele modlitw w tym czasie czyta szeptem bądź półgłosem w ołtarzu. I tam jest jak gdyby cała ta treść, kim jest Bóg, dlaczego On przyszedł na ziemię, co nam daje. I tu widzimy już taka też poniekąd jest to odpowiedź na te różne pojawiające się herezje, wyjaśnienia. Natomiast jeżeli chodzi dla porównania o liturgię apostoła Jakuba, jest o wiele prostsza. Tam są to bardziej błagania, modlitwa za żywych, za zmarłych. No i prośba taka, no, zwracamy się do Boga po to, by uczynił nas godnymi przyjęcia ciała i jego ciała i krwi. Liturgia świętego Jana Złotoustego to taka przedpremiera w Trójce, którą dostajemy na czas Adwentu i nie tylko. Marcinie, już powiedziałeś, że nagrywaliście w warszawskim kościele. To ty jako reżyser wszystkich płyt siostry, tak, to potem jeszcze spojrzymy na te wcześniejsze. Decydowałeś, gdzie będzie nagranie? No, wspólnie zdecydowaliśmy i tu były dwa powody tego wyboru. No, pierwszy to wspaniała akustyka kościoła świętego Benona. Ten kościół nie jest bardzo duży w środku, dzięki temu czas pogłosu nie jest tak gigantyczny jak w jakichś większych świątyniach. I tutaj ta Wisłostrada nie przeszkadzała? To jest kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo drugim powodem był powód sentymentalny. Otóż pierwszą płytę, którą nagrywaliśmy razem 17 lat temu, też tam nagrywaliśmy. Ja ten kościół znałem jako student z czasów, kiedy jeszcze studiowałem na Wydziale Reżyserii Dźwięku. Tam wiele nagrań studenckich się odbywało, ale przez te 17 lat ten poziom hałasu bardzo wzrósł. I rzeczywiście tutaj się troszkę borykaliśmy z tą Wisłostradą w nocy, która szumiała cały czas. Jeszcze ten z szumem można sobie poradzić jednostajnym, ale karetki, motocykle to jest kłopot. No właśnie, przy tego ten typu dźwięk nagrania. Wysoki. Tak, no i raz musieliśmy po prostu poczekać chwilkę, aż się uciszyło i próbować się wstrzelić w jakąś względną ciszę. Nagrania trwały za dnia, w ciągu dnia, czy to były nocne śpiewy? Nie, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o pierwszą płytę już tutaj, o której wspomniał Marcin, to była cała noc do czwartej nad ranem. Te nasze, akurat dotyczące tej płyty, liturgii, to były takie dwie sesje i też przyjeżdżaliśmy po prostu od nas z Podlasia na wieczór. Zaczynaliśmy od godziny 19:20, no i tak do około pierwszej. Koncentracja na 100%, Marcinie, taka nocna, kiedy przyjeżdża się tutaj siostra i bracia, bo będziemy musieli jeszcze tak, powiedzieć, oczywiście. Że oczywiście nie sama siostra z tego Podlasia i potem do pierwszej w nocy właściwie nagranie 1:1. Olbrzymia koncentracja, ale to było coś wspaniałego i tu muszę tylko wspomnieć, że jednym z takich czynników trudnych były ptaszki, które śpiewały, bo no co? Bo akurat około 19 ptaki przed zaśnięciem miały jakiś swój taki okres treli i rzeczywiście te ptaki słychać na nagraniu w pierwszych częściach liturgii. jak ktoś się wsłucha dobrze na słuchawkach, słuchać w tle ptaki, które potem zasnęły. Oczywiście już od 21 była cisza. Ale to taka bardzo naturalna forma z ptakami. Absolutnie. Tak jak przy otwartych drzwiach świątyni niemalże śpiewać. No tak, też przecież świątynie nie są hermetyczne i też byłoby to trochę chyba właśnie nienaturalne, gdyby się starać za wszelką cenę uniknąć jakiegokolwiek dźwięku, tym bardziej takiego jak ptaki, czyli też stworzenie. Siostro, Boże. To powiedzmy jeszcze, kto z siostrą śpiewa ową liturgię świętego Jana Złotoustego, bo żeński głos to tylko głos siostry. Tak, no niestety. Reszta to są ojcowie z monasteru sąsiadującego niejako z nami, bo w sąsiedniej miejscowości, w Sakach, było ich tym razem 5 ojców. Poprzednie płyty, które nagrywaliśmy, to było tylko 2. No ale klasztor się rozwija, doszło jeszcze kilku ojców. Akurat mają słuch, śpiewają, także nie jest to też dla nas obce, bo często na nabożeństwach właśnie razem śpiewamy. No i postanowiliśmy, żeby to też zarejestrować jakoś na płycie. Dało się ojców namówić, żeby tyle kilometrów po całym dniu ciężkiej pracy... No, był to dzień ciężkiej pracy. Ojcowie mają takie małe mini gospodarstwo. Hodują kozy, robią sery, więc był to też czas sianokosów. Więc wszyscy po zbiórce siana szybko się zebrali i do Warszawy jechaliśmy. Też to jest 3 godziny drogi od nas. Więc no nie powiem, fizycznie nie było to lekko i łatwo. To posłuchajmy kolejnych 2 odsłon liturgii świętego Jana Złotoustego na Adwent. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, хвалі душе моя Господа, Господу. Dwie kolejne odsłony liturgii świętego Jana Złotoustego. Ja mówię, że na Adwent, dlatego że płyta zarejestrowana teraz ma swoją premierę i między innymi jest to muzyka pieśni, śpiew, liturgia, którą polecamy na ten czas Adwentu. Państwo pamiętają, kiedy się spotkali? Marcinie, siostro Elżbieto? No tak, ja pamiętam dokładnie. Spotkaliśmy się poszukiwaniach intensywnych kogoś, kto by nagrał nam płytę, a był to rok 2000, kiedy w tym czasie byłam w Warszawie, tutaj na Pradze przy Metropolii Prawosławnej i prowadziłam taki, no skromny powiedzmy, młodzieżowy chór. No i młodzież chciała też nagrać jakąś płytę i wpadli na pomysł, żeby to była płyta bożonarodzeniowa z tekstami liturgicznymi bożonarodzeniowymi i kolędami. I poszukiwaliśmy kogoś, kto by to nagrał. I my akurat śpiewaliśmy w Dolnej Świątyni, tam w katedrze, gdzie odprawiał nabożeństwa w tym czasie ksiądz Henryk Paprocki, więc go zapytałam, czy kogoś nie zna. Przyniósł mi numer telefonu z telewizji i powiedział, że podobno ci panowie bardzo dobrze nagrywają, bo poznałam tam pana, pan się nazywa Jarosław Zawadzki, ma w Piasecznie Studio 7 i często tam się pojawia w telewizji z panem Wodeckim. Więc ja myślę, no powinno być dobrze. I tak w ten sposób zadzwoniłam, zapytałam, czy by nas nagrali. Spotkaliśmy się z panem Zawadzkim właśnie przy Woronicza, jak najbardziej. Było no, bardzo miłe, sympatyczne spotkanie. Przyjechał już na nagranie właśnie tam na Starówkę do kościoła świętego Benona jeszcze z kimś i to był właśnie Marcin. I to było pierwsze nagranie tego typu, takich utworów liturgicznych, pieśni, które właściwie w charakterze są trochę inne do rejestrowania, Marcinie, niż no, piosenki. Może nie pierwsze w moim życiu, ale pierwsze w moim życiu zawodowym, bo ja byłem wtedy świeżo upieczonym absolwentem Wydziału Reżyserii Dźwięku. I ja pracowałem w Studiu 7 w Piasecznie właśnie u wspomnianego pana Jarka Zawadzkiego, ale głównie nagrywałem rozrywkę. Z tym, że cały okres studiów, jakby studia reżyserii dźwięku są studiami, które ukierunkowują realizatorów na nagrania, przynajmniej tak było wówczas, muzyki poważnej, muzyki klasycznej. Więc dla mnie po taki telefon właśnie z propozycją nagrania muzyki liturgicznej w kościele, to było jakby coś wspaniałego, fajne wyzwanie, bo powrót do tego, czego się uczyłem jakby na studiach i powrót do kościoła świętego Benona między innymi. Mhm. A jaka jest różnica w podejściu do rejestrowania muzyki rozrywkowej, a muzyki klasycznej i do tego jeszcze pieśni liturgicznych, bo to też chyba należałoby rozdzielić. Och, to jest gigantyczna różnica, to można by doktorat o tym napisać. Ale generalnie jest tak, że w Polsce, jeśli mogę tu wspomnieć o wątku historycznym, to takim ojcem polskiej sztuki, Szkoły Reżyserii Dźwięku i Sztuki Fonografii był profesor Antoni Karużas, który był jednym z założycieli Wydziału Reżyserii Dźwięku w latach 50., jak dobrze pamiętam. I on stworzył taką szkołę estetyczną nagrywania, której założeniem było to, żeby jak najwierniej oddać doświadczenie słuchacza z sali koncertowej. I to było w przeciwwadze do zachodniego, czyli wtedy niemieckiego sposobu nagrywania, kiedy to takie firmy jak Deutsche Grammophon, które już wtedy pierwsze podwaliny pod nagrania muzyki klasycznej miały, stosowały techniki wielomikrofonowe. To znaczy każdy instrument w sekcji, na przykład orkiestrowej, miał swój mikrofon i było parę mikrofonów ogólnych i te mikrofony też źródła były miksowane. Aczkolwiek powstawały wtedy różne problemy fazowe związane z różnicami docierania dźwięku, czasu docierania dźwięku do tych mikrofonów. I te nagrania, według profesora Karolżasa, nie miały tej prawdy, którą ma takie nagranie zarejestrowane przy pomocy tylko pary mikrofonów po środku sali koncertowej. Czyli tak jakby to rejestrowało ucho słuchacza, czy dokładnie tak. Odbiorcy. Zresztą powstawały takie próby stworzenia mikrofonów jak sztuczna głowa, czyli taki rzeczywiście sztuczna głowa, która ma w kanałach usznych sztucznych mikrofony po to, żeby oddać to doświadczenie słuchacza z sali koncertowej. Aczkolwiek tutaj trzeba wspomnieć, że to nie chodzi o to, żeby to doświadczenie było takie jak w ostatnim rzędzie sali koncertowej, tylko żeby oddać to wrażenie przebywania w jednej przestrzeni z artystami, z muzyką i podnieść to na nieco wyższy poziom, na bardziej namacalny, bardziej przestrzenny i o ile to możliwe oczywiście. I takie właśnie to nagranie wtedy w 2000 roku, to było tego typu nagranie, zresztą do tej pory stosuję tą technikę, że my te nagrania nagrywamy tylko na parę mikrofonów i na początku nagrania sporo czasu poświęcamy na znalezienie tego właściwego, idealnego miejsca, gdzie te mikrofony powinny stać, w którym jest odpowiedni balans między głosami, odpowiednia równowaga między ilością pogłosu, przestrzenią i barwami wokalistów też. I też zachowanie tego wrażenia, że nie jest to muzyka tylko do słuchania, ale jest w niej coś więcej, jakaś interakcja między dźwiękiem a odbiorcą, siostro. No ja myślę, że tutaj oczywiście to, że te płyty tak wyglądają, czy tak ich się słucha, to uważam, że to jest absolutna zasługa Marcina. I to, że różne nasze niedociągnięcie dzielnie znosił do tej pory i zawsze jakiś tam udziela cennych uwag. Ale ja myślę, że my po pierwsze nie uważamy się za artystów, bo śpiew liturgiczny ma to do siebie, że jeżeli ktoś się wgłębi w te teksty, które się śpiewa, to czuje się bardzo mały przy tym, bo one, gdyby opiewamy czy śpiewamy Bogu, który jest wszystkim, a my jako takie małe stworzenie, ja myślę, że to jest, no to jest moje osobiste zdanie, nie wiem jak się ktoś do tego odniesie, ale jeżeli ja bym próbowała wyeksponować, nie wiem, w jakikolwiek sposób siebie śpiewając te rzeczy, no to jest chyba jedno wielkie nieporozumienie. Albo po prostu człowiek się uważa, w tym momencie on jest Bogiem, a nie śpiewa Bogu. To nawet no, skłania do takiej i skromności i do tego mi się wydaje, że no nie wiem jak to odbiera ktoś, kto będzie tego słuchał, ale w tym śpiewie chodzi o to, żeby człowiek myślał o tym, komu my śpiewamy, a nie o tym, kto śpiewa. Również na tej płycie, którą siostra przyniosła nam z pieśniami świętymi z góry Athos, greckie pieśni. Wrócimy do tej miłości do Grecji siostry. I to będzie utwór, utwór z świętej góry Athos. Siostra mi pomoże, bo ona jest po grecku, ta płyta. Tak, jest to akurat... Jest płyta wydana specjalnie, gdyby poświęcona bardziej pamięci ojców mnichów świętych, którzy żyli na górze Athos. Ojców ze świętej góry Athos greckiej, o tej miłości siostry Elżbiety do Grecji jeszcze porozmawiamy, ale teraz trochę skupimy uwagę na reżyserze dźwięku, który te wszystkie płyty siostry Elżbiety pięknie zarejestrował. Marcinie, 18 nominacji do Fryderyków, mnóstwo muzyki rozrywkowej za tobą, pewnie jeszcze przed tobą również. Jesteś bardzo zajętym człowiekiem, a jednocześnie z drugiej strony rejestracja pieśni liturgicznych. Czy do takiej pracy trzeba się jakoś wyciszyć, trochę inaczej na nią spojrzeć? Bo czy się da od rana nagrywać muzykę rozrywkową, a potem 2 godziny przejazd i nagrywam wieczorem zupełnie w innym świecie? Być może się da. Aczkolwiek tutaj... Ja akurat poświęciłem te 2 dni tylko na nagranie chóru siostry Katarzyny. No, każde nagranie jest inne. Ja jestem przekonany, że reżyser dźwięku pełni w sumie rolę służebną tak naprawdę. I my jesteśmy po to, żeby pomóc oddać piękno, jakie jest zawarte w muzyce, że jakoś je uchwycić, albo nawet w pewnym sensie pomóc mu ujawnić się w nagraniu, w zarejestrowaniu materiału dźwiękowego. Taki materiał też liturgiczny rejestruje się, tak jak my to mówimy, właśnie jeden do jednego, a ta atmosfera musi być zupełnie inna, nawet jeżeli nie ma wiernych, którzy się razem modlą, to tak stosuje się taką metodę: drodzy siostro, droga siostro, drodzy bracia, wyobraźcie sobie, że kościół jest pełen. Nie trzeba, bo tak jak wspominała siostra, to jest przede wszystkim modlitwa, więc oni się modlą, ja staram się w tym nie przeszkadzać, aczkolwiek tutaj to jest chyba bardzo ważna cecha reżysera dźwięku, która jest potrzebna w tym zawodzie. Otóż nieraz jak się mnie pytano, co według mnie jest najważniejsze, to ja zawsze mówiłem, że pewnego rodzaju dyplomacja, bo trzeba... Kwestie techniczne zostawmy na boku, to jest tylko kwestie warsztatowe, ale stworzyć taką atmosferę pracy, taki nastrój, żeby artyści mogli dać z siebie to, co najlepsze, najpiękniej zaśpiewać, najpiękniej wykonać lub też się pomodlić po prostu w skupieniu, w ciszy. I to była cała moja rola. Oczywiście na początku tutaj chór musiał wykazać się trochę cierpliwością, bo zanim znaleźliśmy dobre ustawienie mikrofonów, też troszkę przestawiałem męskie głosy, żeby znaleźć ten balans barwy między głosem solowym siostry a panami. Ale dzielnie to znieśli, nie stracili tej koncentracji i potem do tej pierwszej w nocy ponad naprawdę modlili się śpiewając, a ja to tylko starałem się uchwycić jak najpiękniej potrafiłem. I też potrzebna jest wtedy ta koncentracja i z twojej strony, nie bywało. Tak, to jest... No ale to jest coś, czego nas jakby uczono na studiach, że jakby nagrania muzyki poważnej często robi się z partyturą. Po prostu jak zespół gra, czy też chór śpiewa, to ja mam nuty i śledzę to nagranie, muszę być skoncentrowany. Zaznaczam sobie miejsca, które ewentualnie nie powiodły się, bo jakieś niedociągnięcia albo intonacyjne problemy i potem wracamy do tych miejsc. Także to jest non-stop koncentracja. A potem odsłuchuje się i musi być ta satysfakcja, że tak, dobrze to zarejestrowałem, czy dobrze słychać? To czasami ciężko ocenić w momencie, w którym to się wydarza, bo jest tyle rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, pilnować poziomów techniki całej i plus kwestii wykonawczej, kwestii ludzkich też. Ale potem następnego dnia, jak się wraca do tych wersji, odsłuchuje, to wtedy można bardziej obiektywnie spojrzeć na nagranie. A są takie muzyczne produkcje, których byś się nie podjął? Może nie tyle produkcje, ile nie zajmuję się niektórymi gatunkami muzycznymi po prostu. Mhm. To dlatego, że jest coś takiego, że żeby dobrze coś nagrać, zmiksować albo wyprodukować, po prostu trzeba to lubić. Ja nie potrafię jakby pracować nad rzeczami, które mi się nie podobają muzycznie, bo wtedy zupełnie nie wiedziałbym, jak to zrobić. Zresztą nieraz w mojej pracy w muzyce rozrywkowej jest tak, że jak ktoś do mnie dzwoni z prośbą o współpracę, to ja najpierw proszę o nagranie demo, jakiekolwiek, nawet z próby na kaseciaka, na iPhone'a, żeby mógł posłuchać, z jakim materiałem miałbym się mierzyć. I zdarzało mi się parę razy przeprosić, że nie będę w stanie podjąć jakiegoś nagrania, bo po prostu zupełnie nie czuję tej muzyki. W 2013 roku przez twoje ręce przeszła płyta, między innymi oczywiście, którą ja bardzo sobie cenię, Lory Szafran nad ranem. I z tej płyty, między innymi właśnie, wspaniały utwór Powrotnik. Gdy tak się zbiegnę już koniec końców w swój powrót i nagle przerwie się nić zdrowego rozsądku, przestanę wreszcie otwierać ranę i drążyć, bo nawet chaos tu kiedyś za mną nie zdąży. Tych parę osób w bezmiarze cudów doczekam, które bez złudzeń odkryły w sobie człowieka i powracanie znane, nieznane. To mój czas, powrotnik, ten bezpiecznik życia. Nie ma już mądrych, nikt się nie przepycha. Mój czas, przewodnik, pamięci, wieczny przegląd, spokoju zwrotnik, gdzie myśli się przetną. choć znowu stanę w pozycji starej na starcie. Tych samych błędów tak dobrze znanych nie znajdę, a pamięć każe tym razem słuchać i łączyć przegrane dane w dobrego niezłe początki. Mam może sposób i już nie wierzę w te zmiany, i tylko w lepszy finał, w który powracamy. Los każdy miewa dno, drugie nieraz. To mój czas, powrotnik, ten bezpiecznik życia. Nie ma już mądrych, nikt cię nie przepycha. Mój czas, przewodnik, pamięci wieczny przegląd. Spokój zwrotnik, gdzie myśli się przetną. To mój czas, powrotnik, ten bezpiecznik życia. Nie ma już mądrych, nikt się nie przepycha. Mój czas, przewodnik, pamięci wieczny przegląd. Spokój zwrotnik, gdzie myśli się przetną. Marcin uśmiechnął się, ojej, prawie zapomniałem, że to ja robiłem. Piękna płyta, piękne teksty, na tym polega piękna muzyka. Kiedy się nie kłóci tekst z muzyką? Tak, wtedy miks układa się sam w zasadzie. Takie pojęcie jak artyzm, artysta, sztuka, twórczość, piękno zajmują bardzo ważne miejsce nawet w myśli ojców Kościoła. I to jest myśl, która rozpoczyna pierwszą płytę Śpiewając z aniołami. To była pierwsza wasza wspólna, poważna płyta. Artysta, sztuka, twórczość, piękno, ważne miejsce nawet w myśli ojców Kościoła. No myślę, że bardzo ważne miejsce, bo jeżeli w tym wszystkim staramy się odnieść do tego jednego, pisanego z dużej litery, jedynego, który jest doskonały i wszystkie te właśnie pojęcia, czyli i piękno, i artyzm, i sztuka, no w moim odczuciu odnoszą się właśnie, jeżeli mamy już w ogóle gdzieś do czegoś sięgać, czy się wznosić, to tylko do Boga. I ojcowie Kościoła w wielu bardzo utworach od pierwszych wieków, bym powiedziała, bardzo to podkreślali i często mówili, że to, co jest najpiękniejsze, najlepsze, to właściwie człowiek oddaje Bogu. I w tym też zawierała się i dusza człowieka. I ja myślę, że to, że akurat w cerkwi na nabożeństwach nie używa się instrumentów muzycznych, nie dlatego, że one jakieś tam są złe czy nie brzmią, a jedynie głosu ludzkiego, bo chyba nie uważa się go za idealny, doskonały instrument poprzez fakt, że łączy się on bezpośrednio z duszą. Że to, co śpiewamy, powinno nie być wbrew pozorom sentymentalne, bo to czasami jest taki, mi się wydaje, błąd, że próbuje ten, kto śpiewa, grać na emocjach niejako ludzkich. A to właśnie absolutnie to jest niepotrzebne, bo zniekształca to piękno. Bym powiedziała, że to tak chcący czy niechcący przejawia się nasz taki ukryty egoizm wtedy, że chcemy pokazać siebie. A nie to piękno właśnie. Marcinie, reżyser dźwięku ma taką, to duża odpowiedzialność, żeby pokazać to piękno. Ma się cały czas gdzieś w głowie taką świadomość? Nie, jeśli się ma tą świadomość, że to piękno pochodzi od Boga, to wtedy ja jestem tylko narzędziem. To jest cudownie uwalniające doświadczenie. No proszę. A ja myślałam, że człowiek się troszeczkę boi, żeby nie zepsuć. No ja takiego lęku nie odczuwam, bo bardziej traktuję to jako pewnego rodzaju takie fajne wyzwanie, inspirujące. Co to będzie? Jak to zabrzmi? Jak uda nam się uchwycić tą muzykę, tą modlitwę? I tak, czy przekażemy ją dalej? Tak było, kiedy rejestrowałeś pierwszą wspólną taką poważną płytę Śpiewając z Aniołami. To była rejestracja wtedy nie w Warszawie, a w Sakach. Tak, wtedy pojechałem z mikrofonami do klasztoru w Sakach. To jest klasztor, który znajduje się w budynku byłym szkoły podstawowej. Tak. Także to nie było takie wnętrze typowo kościelne, to nie była to była kaplica, ale to była, zdaje się, była zaadoptowana taka sala lekcyjna, więc ono było niskie, miało z natury rzeczy inną akustykę. I tutaj przy tej płycie było więcej trochę mojej postprodukcji. Tutaj musiałem, używając technologii współczesnej, trochę stworzyć wrażenie, że to pomieszczenie jest większe, żeby ten dźwięk bardziej unosił się. Śpiewając z Aniołami to płyta, która poświęcona jest przynajmniej w pierwszej swojej części świętej Katarzynie, patronce monastyru w Zaleszanach. Tak. Siostro, to może teraz oddajmy słuchaczom płytę i pieśni pierwsze to będą stichiry? Tak, czyli takie krótkie utwory poetyckie, no bo wszystkie są w zasadzie poetyckimi, te, które się śpiewa na bożeństwie, poświęcone świętej Katarzynie Aleksandryjskiej. Zostają Państwo z nami, o czym będziemy opowiadać w drugiej godzinie. Proszę nas słuchać. Dni skrasuje Zagrad Aleksandryja, pięknie Twoja uczennice, Boże. Autopromocja. Nowe tłumaczenie opowiadań Józefa Konrada Korzeniowskiego w kąciku. Konrad, pseudonim Joseph Konrad. Czyli po raz szósty w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Makola mówił po angielsku i francusku ze szczebiotliwym akcentem. Miał pięknie wyrobiony charakter pisma, znał się na buchalterii, a w głębi serca zachowywał nabożny strach przed złym duchem. Barbara Marcinik oraz Magdalena Heider, autorka przykładu, i Andrzej Mastalerz, który przeczyta fragmenty jednego z opowiadań. Zapraszamy dzisiaj po 21:00. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 17 grudnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie obchody tragicznych wydarzeń grudnia 70 na Wybrzeżu, premier Morawiecki o planach zmian w rządzie i wielki charytat.